Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hocam şarkı nereye kadar? Bir yeriye kadar diyorum ben de sana. Bir yeriye kadar dedikten sonra da gazetelerden en güzel haberleri vermek durumundasınız Fahir Bey. Buyurun diyorsunuz. Buyurun diyorum ama isterseniz ben de buyurabilirim. Buyurun beraber buyuralım. Vallahi moralinizi bozacak bir haberle başlamak istiyorum. Ya gördüm ya. Kızcağızı gördüm, moralim var ya, moral maç sıfır. Ya elini çabuk tutacaktı Fahir. İsveç o kız İsveç prens ne zaman geldi? Neydi o? Nesini tamamladı bu? Stajını. Stajını tamamladı. Valla hem de Ankara'ya gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Ya ben de arıyorum. Bir oraya. Bir konsolosluğa oraya gittim. Yok dediler, az önce çıktı. Arama mısın Fahir? Arasan o da gazetelere haber aramadım olarak düşerdi. Zaten ben böyle mesela telefon... Bir meczup İsveç veliaht prensesine arıyor diye. Ulan müstakbel İsveç kralının karşısında konuşuyorsun şu anda. Ama öyle yarın öbür gün var. Lanlılunlu konuşursan veliaht prensesine biraz zor ulaşırsın Fahir. Hayır, lanlılunlu sen korkun konuşuyorsun. Ulan ben diye. Veliaht kralından konuşuyorum ben ya. Veliaht kral mı? Veliaht kral yok değil mi? Prens var. Veliaht prens. Veliaht prens. 3 yıl sonra var ya, ayaklarıma kapanacaktı Oktay. Ben de hep lanlılunlu konuşacaktım kral olarak. 3 yıl dediğin yani kralın krala 3 yıl mı ömür biçtin? Yok kral değil. Ben zaten hemen inceden mekik diplomasisine başlamıştım oradan. Mekik alttan. Diplomasisin, teşekkür ederim. Prensesi aldın mı kardeşim? Aldım. Çat hemen nikah, nişan ikisi bir arada. Çıt çıt çıktım oradan abicim. Gittim İsveç'e. Hemen alttan kuyusunu kazıyorum. Anneciğim diyeceğim ben ona artık. Anneciğim derken? İsveç kraliçesine. Ha, kraliçeye öyle diyeceksin. Tabii kraliçeye öyle diyeceğim. Öyle zaten bir noktadan sonra öyle anneciğim, demek. Anneciğim sen çok yoruluyorsun. Bu ülkeyi ben yönetim. Sen zahmet etme. Ben önce perdelerle başlayacağım. Anne sen zahmet etme, ben perdeleri asarım diye. Bütün sarayın perdelerini asmakla başlayacağım. Çok güzel. Bir numaralı hareket, bir numaralı kişi olurum. Göze girdikten sonra da. Bunun başka kızı yok değil mi? Çünkü damatlar yarışıyor. Bilmiyorum yarışmasını. Bilmiyorum ki Fahir, tanıyamadı ki yani, işte kaçırdın yani, gitmiş dün saat. Abi hiçbir şey için geç değil. 13.40 uçağıyla İsveç'e dönmüş. O uçak döner. Yo, Ürdün'e gitmiş buradan. Demek ki ne dedim sana? O uçak arıyor. Döner. Ürdün'e gidecek. Ürdün'de aradığını bulamayacak. Oradan Mısır'a gidecek. Orada da aradığını bulamayacak. Dönecek gelecek Türkiye'ye. Vallahi, benim zaten. Ne yapacak Türkiye'de? Benim asaletim yeter Oktay'ım. Bitirmiş stajını bitirmiş Fahir. Yani stajı bitirmiş ama hayat ama stajını bitirmemiş. Daha yeni başlıyor. Ben kıza bir iki numara yapacağım artık. Oktay'ım sen bana bırak. Fahir bıraktık da olmadı yani, seni bir yönlendiren abi olması işte lazım. Abi işte benim de tam yurt dışı seyahatine denk geldi, o yüzden. Doğru bir da. Bir de sonra rüzgar yedi kafam, böyle oldum işte. Ağzım yüzüm çemçürdü ya. Yok güzel. Her taraflarımı şiş hissediyorum. Kısmet be Fahir. Nasıl bak, kısmet? Hollanda kraliçesinden bahsediyorduk. O 70 yaşındaydı abicim. Bu kızcağız daha kaç? 26-27 yaşında. Canım sen de yani her şey bir arada. Ya kraliçe olsun ya genç olsun. İkisinden birini seç Fahir. Veliaht prensesti bu yani. Ne tamam. Geleceğe oynayacaktın. Sen de gençsin. Gerçi Ege'nin dediği doğru ya. İsveç böyle bir şey gibi geliyor. Bir şeyi ünlü olmayan ülke gibi mi? Ha işte o şey diyordu ya. Meşaleleri mesela, ünlüymüş Fahir. Sony'nin şeysi çıkıyor ya böyle. Hani benzer isimde çıkıyor ünlü. Efendim? Sconi mesela. Öyle Sconi bir şey. Sconi mi? Öyle bir şey mi var? Tabii. Sconi diye çıkartıyorlar ya. İsveç'ten geliyor. İsviçre'den İsveç'i şey yapmışlar gibi. Fason ülke gibi duruyor. Doğru. İsveç'in bir şeyi yok ya. Bir şey yok. Çikolatası mı var? Bilmiyorum. O da İsviçre'nin. O da İsviçre çikolatası. Alplerde. O da. Çakı desek. Hepsi İsviçre abicim ya. Ama İsveç. Ben de Kubilay Türk Yılmaz desek. O da İsviçre. Abi ben de anılacaktı. Ülkeyi var ya şahlandıracaktım. Doğru. Neyse kısmet Fahir. Bu işler kısmet işi be. Nasip. Bugün olmaz yarın olur. Sağ ol be Oktay. O uçak yine dönecek falan diyorsun ya. Doğru söylüyor olabilirsin yani. Zaman gösterecek. Ama stajını tamamlamış gitmiş. Kendisi ismini biliyor musun Fahir? En azından bir ismini bilseydin. Victoria. Aferin. Kardeşim bravo. Bana sor ya. Victoria ya. Bravo. İsme bak ya. Sana sordum zaten. Asalet Fahir akıyor her tarafından. Doğru. O zaman sizi ben Wellington'a götürebilir miyim? Wellington kasabasına. Ne bilirsin Wellington kasabasını? Ne olmuş? Nerede abicim Wellington kasabası? Ne bileyim abi Wellington kasabası. Kasabası da değil, koca şehirden bahsediyorum. Neresiymiş? Ne, gazeteden kopya çekme, yok oralarda. Bakıyorum, Wellington, Wellington. Wellington, Wellington, kontrol A, Wellington. Kontrol F, evet. Yeni, neresi olabilir yeni? Yeni? Yeni Zelanda. Ha, Yeni Zelanda, doğru, evet, ya. Yani. Yeni doğru, Zelanda'dan doğru. Wellington kentinde ebeveynler isyanları oynuyorlar. Böyle böyle isyanları oynuyorlar. Ne anne olur ve babalar, parlamentonun ebeveynlerin çocuklara makul güç uygulamasını yasaklayan kararına karşı yürüdüler. Makul güç ne demek ya? Ya bari bir iki tokat çakalım. Çünkü yasak şimdi Yeni Zelanda'da şeyleri makul güç uygulayamıyorsun. Ebeveyn sen şayet. Ha, melek şimdi yavrularına. Mesela geçiyor karşına, affedersin, melek çatır yavru. Çatır cevap veriyor mesela. Ha, çatır çatır sigaraları içiyor, yüzüne üfleye üfleye. O zaman şöyle şöyle gel canım kardeşim deyip bir tane yapamıyorsun. Hemen orada kolluk kuvvetleri geliyor yani Yeni Zelanda. Zaten ebeveyn olarak evladına gel canım kardeşim diyorsan. O, şimdi o nasıl şey yapmaman lazım Oktay'cığım? Canım kardeşim tam böyle bir insanın asapları bozulduğu zaman öyle bir hitap şekli oluyor. Bu karşındaki melek yavrunda olabilir, canciğer arkadaşında olabilir, hatta yeri gelir hiç tanımadığın ama küçük olduğun bir adam olabilir. Bir adam da olabilir. O da bir anda canım kardeşim olabilir. Ondan sonra ebeveynler ve çocuklardan oluşan 500 kişilik bir grup çocuklar devlete ait değildir sloganlarıyla yürüdü. Çocuklar da psikopat Yeni Zelanda. Çocukları da yürütmüşler. Dayak istiyoruz biz, arsızız diye. Abi dolayı ne yapsınlar şimdi o ebeveyn dediğimiz o 500 kişi, hı-hı, yarısı 250 ebeveyn olsa, hı-hı, kaba bir hesapla. Onların zoruyla yürümüştür çocuklar da. Yürümesen arkadan gel canım kardeşim diye o 250 ebeveyn. Arkadan etlerini vuruyorlarmış çocukların. Yürü yürü bağır devlete ait değiliz de diye böyle kafasına kafasına böyle kulaklığın beynine beynine vur. İşte bunu da pencereden bir şey soracağım Oktay ya. Sor abicim. Çocukken sen böyle bir iki tane makul güç uygulamasıyla şey oldun mu? Ben yani olmamış adamları tanıyorum mesela. Yani olmamış adamlar. Ah İpek işte bak. Olmamış. Nasıl arsız arsız bakıyor. Halbuki bu çocukluğunda bir iki tane makul güç uygulayacaktım buna var ya. Pamuk gibi gezerdi. Şimdi de pamuk. Ama şimdi pamuğun da kalite kalite biliyorsun. Seninkinde çırçırlı böyle içinde şeyleri kalmış. Çırçırlı mı? Çırçır mı? Yani böyle çekirdekleri kalmış. O yüzden. Anlatabiliyor muyum? Bak mesela sevgili Levent. Levent'e. Levent yemiş mi? Yemiş bak belli. Yemiş. Bir pamuk de gibi. Olgun bir şekilde evet dedi. Kafasını böyle aşağı indirerek. Ben mesela of ben bir dayak arsızıydım var. Hadi ya. Bana makul uygulandı da sana pek makul uygulanmış. Yok bana çok falan makul uygulanıyordu. Makul müydü sen? Bana makul ve düzenli uygulanıyordu. Zaten bu makule kim karar veriyor? Makul abi mesela şey diyorlar adamlar bak sana söyleyeyim. Elektrik kablolarıyla vurmaya dek ileri. Oha. Oha fay. Ama elektrik kablosu dediğim o büyük kablolardan değil Oktay. İnce olanlar var. İkilik olanlar. Ha, İkili olanlar var ya böyle telefon kablosu. Onunla da makul mesela. 30 santim kaldıracaksın. O daha pis bir şey ya. O daha pis. Ama bir tatlıdır ki o. Bir tatlıdır ki. Fay, yiyen senin, pişman yemeyen. Senin hangi ortamlarda o kablonun şaka tadına baktığını bilmiyorum. Yok, ama. Yeni Zelanda'da ben de kabloya karşıyım. Ben genelde işte efendime söyleyeyim kaşık. Kaşık mı? Terlik. O tür şeyleri daha çok seviyorum. Tahta kaşık mı? Metal kaşık mı? Hayır. Vallahi kaşık olsun da bana hiç fark etmez. Tahtası da çabuk. Çatal saçma mı olur? Bence saçma olur. Abi kaşıkla nasıl kaşıkla? Hakikaten merak ediyorum. Abicim ya. Bak yemek yiyorsun böyle. Öyle kafaya değil. Mı? Olur mu canım? Yemek yiyorsun mesela. Bu İlk kadar daha saçma bir şey olur mu kafaya? Kaşık maması dediğimiz şey var ya. Başladın kaşık mamasına çocuğa. Evet. Sen çocuksun ben de kaşık maması sahibi ebeveynim. Sana yedirmeye çalışıyorum. Sen ne yaptın? Bir süre sonra püskürtüyorsun. Böyle almıyorsun. Dudaklarını açmıyorum. Gözüyorsun dudaklarımı ya kapatıyorum. Ha, ben böyle tam böyle ağzını şey bir de. Sen buralar uçak falan uçak geliyor hadi bak falan filan diye böyle bir şeyler yok, yapıyorsun. Yok ben şöyle espriler yapmam. Direkt arkadaşım bunu önce bir uyarım. Arkadaşım bunu yiyeceğiz. Yemen gerekiyor. Yemen gerektiği için de sana veriyorum. Ha, böyle analitik bir ilişkiniz var yani. Tabii ben biraz çocukla bir adeta şey gibi yetişkin gibi. Doğru. Şimdi ben onu verdim. Sen buralarından akıttın onu. Ne yapıyorum ben o kaşığı o sıyıra sıyıra yanaklarından böyle ağzını kenarından topluyorum tekrar uzatıyorum. Benim ağzımı açabiliyor musun? Açmadın ya tam, hı-hı, uzattığımda orada işte kaşığın o dış bükey yüzüyle. Ama dolu dolu kaşık. Ben onu o artık kalmadı. O noktadan sonra dolu boş hiç fark etme. O dış bükey yüzüyle senin dudaklarına böyle çat diye vuruyorum. Ne oldu sen? Ben ağlamaya başladım ağzım kapı. Ağzın açıldı ya ağlıyorsun. Lak diye oradan ben kaşık mamasını verdim mi sana? Bak bugün sağlıklı bir bireysen sayemde. Doğru bunun kaşığın dış bükey tarafında borçlu olduğumu bugün anladım. Ya işte bak kaşık ederim mesela çok kaşık deyip geçmemek lazım. Doğru. Hocam kusura bakmayın bizde biraz haber var da haber var dediğim reklam var. Yani kardeşim, haber de var reklam da var. Canım kardeşim dedin onunla ilgili bir haber vereceğiz biraz sonra herhalde. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Sevgili dinleyiciler böyle parçalar çalıyor. Bu ne ya? Tövbe, bu ne ya? Tövbe. Orada kızcağız kendinden geçmiş, ne yaptığını şaşırmış. Vay, Blur diyeceğine bu sanatçımızın ismini söylesene. Vallahi bu sanatçımız var ya, Donna Summer mı bu? Donna Summer kendinden geçmiş ya. Tövbe tövbe tövbe tövbe. Donna Summer biraz yaşlıca ama değil mi artık ya? Bu yaşta böyle demek ki o coşku hala insanda baki kalıyor bir şekilde. Herhalde. Ya ben çok özür, ben utandım, yüzüm kızardı ya. E kapatalım o zaman konuyu istersen. Valla bir insan evladından böyle ses çıkar mı ya? 1975'te bu sesleri çıkardığı zaman. Demek ki maşallah ses hala şakır şakır, bravo. Maşallah maşallah. Buyurun Fahir Bey. Ya Oktay'cığım çok şey olacak ama brokoli Türk mutfağını fethetti. Türkler brokoliyi sevdi. Vallahi sadece mutfakları değil, odaları da fethediyor brokoli. Tabii, çünkü biliyorsun brokoli yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Aynen öyle. Brokoli üretimi %90 arttı. Türkiye Avrupa Birliği'ne giremese de keza... Oktay'cığım ben niye böyle bir tuhaf konuşmaya başladım, keza falan. Böyle. Yani güzel kelimeler kullanıyorum. Keza, zira, zinhar. Zinhar ve neyse, Brüksel lahanası da Türk mutfağına girdi. Haberin yok senin bunlardan. Bu Brüksel lahanası da son derece sadece mutfakta kalan bir şey değil. Odalar, yatak odası, salon ve özellikle banyo, tuvalet, buralarda kendini gösteren bir yiyeceğimiz. Evet, özellikle ben şahsen biliyorum. Yediği zamanları. Brüksel lahanası. Evet. Kara lahana. Abicim. Karnabahar. Abi deme. Ve brokoli. Brokoli. Brokoli son keşfim oldu. Brokoli. Ne zaman keşfettin? Geçen hafta içinde. Pazartesi. Nasıl hocam? Randıman. Acayip. Donna Summer haklı diyorsun yani. Donna Summer haklı. Ama ben bilmiyordum ya, lahanayı biliyordum da Brüksel lahanasını falan. Brokolinin de öyle bir etkisi varmış. Brokolinin esas etkisi, ben Brüksel lahanasını ilk kez senden duydum. Lahana tüketicileri şey yapmasınlar lahana ya. Lahana yapar ya, lahana gaz ya yapmayacak da ne yapacak? Ha, gaz yapar. Tabii canım. Brokoli de gaz mı yapıyor sende? Brokoli de yapıyor. Diyorum ya, sadece mutfaklarda değil, her yerde. Yani Oktay, sen de gaz yapması için her şeye bir bahane buluyorsun ha. Çok özür dilerim. Ne yapayım bununla abi, ilgili gaz çok yokken... güzel bir deyim var ama... Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır herhalde. Yani arpa ekmeği bahane diye biter. Yani maksat öyle olduktan sonra ben sana her şeyde bir gaz yapıcı maddeleri ben söyleyeyim sana. Bezelye mesela, bezelye, roka, patlıcan, maydanoz üretimi düştü Oktay. Gaz yaptığı için mi düşmüş? Bilmiyorum artık bunlar ne yaptığı için. Bunlar yavan. Bezelye zaten dünyanın en yavan yiyeceklerinden bir tanesi. Niye bu böyle bir şey olur ya, böyle bir renklensin. Bezelye... Tek esprisi yeşil olması, ben sana söyleyeyim. Bezelye beyaz falan olsaydı. Bu da bir espri değil zaten. Saydığın bütün her şey yeşil. Abi hayır. Verdiğin haberin başından beri. Ben bezelyeden başlıyorum. Mesela bezelye yeşil olması dışında bir esprisi yok. O da pilava bir renk katsın. Böyle bir yeşil. Bezelye zaten sek olarak yenildiği zaman herhalde çok da... Seven seviyor da sevmeyen de hiç sevmiyor Oktay. Ya nerede yeniyor onun dışında katkı malzemesi? Pilavın üzerine galiba böyle bir. Pilavın üstüne değil de içine böyle bir de turuncu katsın diye havuç koyuyorlar ya. Böyle renkler olsun içine, diye. Anladım. Ona ne pilavı deniyor? Ne pilavı deniyor? Bak işte domatesli. Zamanında makul güç uygulanmayan insanların. Aman sen de. Domatesli pilav. Roka. Bak Roka'ya bir laf dedirtmem arkadaş. Roka benim için her zaman Roka'dır yani. Roka'yı da öyle şey yemek lazım ama. Neyi? Böyle tabakta sadece. Ha, sadece. Sek olarak yemek lazım. Sadece limonlu. Sadece sen ve ben diyorum yani. Sadece sen ve ben. Neymiş, Roka artmış mı azalmış mı? Azalmış abi. Buna biraz şey yapmak lazım. Demek ki benim bildiğim bir üçleme vardır. Rakı, Roka, balık falan derlerdi eski büyüklerimiz. Doğru. Ne hala var o üçleme. Patlıcan. O da bir yavan. Böyle küçükken yediğinde böyle damağını kaşıtır, bir şey olur böyle, ha, bir ağzın. Kıkı yapan tat. Ya ne kıkı, damağın kabarır ya. Ne oldu? Çocukken yiyemezdim zaten, nefret ederdim. Sonra pek sevmemedim patlıcanı. Niye canım, şöyle karnı yarık güzel. Tamam olur. Patlıcana hiç itirazım yok. Onun da bir tüketimini biraz şey yapalım Oktay'cığım. Şöyle etli bir karnı yarık. Etli. Sulu şöyle. Etli karnı yarık dedin zaten. Karnı yarık etli olur. Ne bileyim ben ete vurgu yapmak için bir daha öyle söylüyorum. Etli. Karnı yarık. Şimdi niye anlatıyoruz bunları abi? Tarım abi, köşesinde miyiz? Tarım köşesindeyiz. Tarım ülkesi Türkiye'de geçen yıl tahıl ve sebze üretiminde düşüş gözlendi. Ama brokoli şahlandı. Hakeza. Yine bu lafı kullandığım için özür diliyorum. Çünkü abi her gün brokoli ile ilgili bir haber var gazetede. Evet. Brokoli şöyle faydalı, brokoli böyle yararlı. Brokolinin affedersiniz afrodizyak etkisi var. Zaten o lafı dediği zaman herkes bir aklında bir deneyelim bakalım acaba diye bir deneyesi geliyor. Ondan doğru. Sonra koşuyor gidiyor orada. Benim bir arkadaşım vardı, ismini vermek istemiyorum. Verme. Birisi şey demiş, sarımsak şey yapar, affedersin böyle bir afrodizyak etkisi vardır falan diye. Sonra böyle artık nasıl bir coşkuysa kendisi... sarımsağı mı boğdu kendini? Ya sarımsağı boğmadı mı? Apartmana girdiğin zaman sarımsak kokuyor. Bir makarna yapayım demiş, onu kıymalı makarna sosuna var ya. İki baş mı artık, kaç baş koyduysa öyle bir yan etkileri oluyor. Yan etkileri dediğim böyle insanın gözünü hırs bürüyor. Ya bunun dozunu biraz arttırmam lazım diye. Herkes de tabii kilolarca brokoli yeniyor. Fakat tabii yan etkisi olan maalesef neydi Oktay'cığım? Gaz. Gaz diyorsunuz. Brokolinin. Böyle bir şeysi var. Brüksel lahanasında bir esprisi yok. Dünyanın en yavan yiyeceklerinden bir tanesi. Şekilsiz, şemalsiz. Bir esprisi. Niye güzeldir ya Brüksel lahanası? Brüksel lahanası. Güzeldir, ne yediniz? Güzeldir. Brüksel lahanası yedik. Ama bak o da çok tehlikeli. Ya o en tehlikeli. Lahana zaten bir işin içine girerse orada ben yokum arkadaş. Onu bir de dışarıda yapmak lazım. Kokusundan diyorsun değil mi? Yani yavan bir dediğim, kokusu. Mesela bahçede yapacaksın. Mangalda. Ya da yolda, bahçesi olmayanlar için. Ondan sonra eve getireceksin. Haşlayacaksan bile öyle. Yiyeli. Yoksa çıkmıyor. İki gün çıkmıyor evin içinden kokusu. Aynı doğru. Şey kerevizde de var. Niye konuşuyoruz biz ne sabah zaman manyak konuşmalar. Tarım ülkesi olan Türkiye diye girdin işte habere. 10 dakikadır Brüksel lahanasıydı, brokoliydi konuşuyor ama önemli. Hadi mantara da rağbet varmış, gönlünü rahat tut diyorum ben. Oh be mantar dedin ya, içim rahatladı. Yani ne yerse yiyelim, sonrasında taşa oturmayalım mı diyorsun Fahir? Muhakkak. Bir de yiyen dikilir, yemeyen yıkılır arkadaş. Hayat felsefeni belirleyeceksin. Evet Oktay. Ölümle Dans filmini biliyorsun. Ölümle Dans. Ölümle Dans olmaz Oktay. Ne bu Ölümle Dans'ı ben seyretmedim. Living and Dying. Living and Dying. Hı-hı. Ben bir Dying Young seyrettim. O kadar. Teşekkür ederiz. Living. Bu filmin galası için ülkemizde Michael Madsen. Adam Madsen. Aranıyor. Ne? Michael Madsen. Biliyorsunuz kendisini. Onu da bilmiyorum. Bana öyle deme. Bana eşkal ver abi. Eşkal vereyim sana. Kilibili'deki. Oynayan. Şerefsiz diyorsun. İkincisinde oynadı herhalde. Birincisinde çıkmadı. Birincisinde çıkmamış. Oralar flu çıkmış. Tekrar vermiş. Ya kavga etti ya biriyle hani. Kiminle kavga ettiğini de hatırlayamıyorum şimdi. Kimdi o? William Wallace. Sarışın William. Olan. Kim bu kadın mı? Şunu göstereyim ben ya en kolayı. Michael Madsen ya. Michael Madsen Tarantino'nun adamı. Tamam ya biliyorum. Bildin mi? Ha bunu şey yılan sokan ya bu. Bunu yılan soktu bu. Yılan soktu. Keşke yılan arı soksaydı ama yılan soktu. Arı yılan sokmuştu bu. İşte en iyi arkadaşını bellemiş Türkiye'de. En iyi arkadaşımı belledim. Belli oldu demiş en iyi arkadaşım. Tamer Karadağlı. Ay. Hayırlı uğurlu olsun. Tamer Karadağlı ile bir yemekte buluşmuşlar. Bir ay dedim bir rahatsız oldum Fahir hissediyorum. Ne bileyim ya. Ben düşünüyordum Tamer Karadağlı'yı demek işte kısmet. Tamer Karadağlı adam topluyor abicim şu anda. Ne yapacağım? Michael Madsen biraz da böyle güçlü kuvvetli bir adam ya. Ne gelmiş. Öyle görünüyor ya. 75 yaşına gelmiş. Güçlü kuvvetli olsa ne olacak? Olsun abi. Onun en son kavgasını ben biliyorum yani. Bir festivalin şeyinde açılış gecesinde mi ne kavga etmişti işte. Öteki adamla. Onu hatırlayamadık ama. O adam topluyor şeyi dövecekler. Oktay erken bunamaya girdin yavrum ya valla. Erol Köse'yi dövecekler. Niye abi Erol Köse? En son olaylarını biliyor musun? Stüdyo bastı bilmem ne falan filan diye. Hiç takip etmiyorsunuz. Yani ne biçim sorumsuz insanlarsın. Biraz çevrenizde olanlara sorumlu olun ya. Kim abi Erol Köse'yi kim basmış ya? Tamer Karadağlı. Erol Köse bir programda işte Tamer Karadağlı hakkında konuşmuş. Program devam ederken Tamer Karadağlı da gelmiş stüdyoya. He. Ondan sonra kantinde çay içiyor ama. Öyle görüntüleri vardı. Getirin bana o adamı diye. Böyle bağırdı çağırdı. Ondan sonra kendisi şu anda yayında falan filan dediler. Tabii çıkmadı Erol Köse Tamer Karadağlı'nın karşısına. Ama Tamer Karadağlı'yı o şekilde gördüğüm zaman birden aklıma şey geldi. Hani bu meşhur dizide oynadığı karakter var ya, neydi onun adı? Haluk gibi böyle geziyor, volta atıyor. Gidiyor kantinden çay alıyor. İşte bir hayatı bir böyle bir. Fahir aman dikkat et. Şimdi gelir melir. Valla gelirse hoş gelir. İçeride de kimse yok. Levent de tutamaz onu ben sana vallahi söyleyeyim. Valla buyursun gelsin. Gelir hastayım yani hastayım vallahi. Ama valla şey hiç öyle beni Erol Köse ile karıştırmasın lütfen. Beni de, niye sen beni tahrik ediyorsun Oktay? Abi sen diyorsun. Valla ondan sonra öyle, papaz olacağız adamla. İşte bilmiyorum abi hiç şey ama ben olanı biteni anlatıyorum yani. Brother demeye başlamışlar birbirlerine. Yani, ne bu abi bunlar zenci mi birbirine kardeşim diye hitap ediyorlar. Ne bileyim Michael Madsen kardeşim diyormuş Tamer Karadağlı'ya. Tamer Karadağlı ne diyormuş ona? Ne diyorum darling mi? Suyum mu diyorum? O da kardeşim diyormuş. Türkiye'de beraber bir projeye girmişler ama bu projenin ne olduğunu açıklamamışlar. Ben sana söyleyeyim tahminim, proje dediği yazlıktır ben sana söyleyeyim. Ne yazdı abi benim tahminim işte adam topluyorlar ya şu anda. Erol Köse'yi dövmek için. Erol Köse'yi bir köşeye sıkıştıracaklar. Ne dövecekler. Adam toplamaya ne gerek Erol Köse dediğin zaten bir damlacık adam. Abi bir damlacık ama O alttan alttan çalışıyormuş. Öyle başka bir kavgada görmüştük onu. Türk kahvesi için irmik helvası yemişler beraber. Böyle bir hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir dostluk başlamış Michael Jackson'la Tamer Karadağlı arasında. Aman ne güzel. Hiç ayrılmamaları dileğiyle diyorum ben. Böyle güzel şeyler, böyle güzel haberler, böyle dostluk haberleri. En çok ihtiyacımız olan haberler Oktay'ım. Doğru. O zaman ben sana bir haber vereyim de dudakların uçuklasın. Keşke böyle haberler verebilseydim ama yok maalesef size çok önemli. Woody Harrelson. Kim o abi? Hatırladım. Woody Harrelson'la kavga etmişti Michael Madsen. Şeyde. Neyse. Şeyde. Onu da hatırladım ya. Tamam. Oktay başka neler var? Ver bakalım biraz haber ver. Kahraman köpek var. Kahraman köpeği ver o zaman. En uzun adını müradına erdi var. O da olur, o da olur. Her şey olur. Ondan sonra... Bak ben de haber almayı unutmuşum ha. His ve duygular var. Dün maçı izlediniz mi Fahir Bey? İzlemez miyiz yahu? İzlemez miyiz? Hamit altın topum benim ya. Hadi ver Oktay. Bakıyorum Fahir hep. Ya bak bunu şey hamileler için çok önemli bir haberim var. Ne olmuş? Biz hep diyoruz ya ot yemeyin ot yemeyin bir yere kadar ot yiyin. Hep et hep et biraz da ot mu ne öyle bir slogan vardı ya. Ha. İşte hamilelere sesleniyorum burada çok et yemeyin. Çok et yerseniz ne eğer oğlunuz bak? Olursa bir arsız olurmuş. Kızınız olursa da hakikaten başınız dert. Ne oldu İpek'cim ne oldu? Nazar değdi. Nazar değdi. Nazar değdi cümlesine evet diye kafasını salladı İpek. Ne şey neymiş abi? Arsız olurmuş ne demek? Ya şimdi herkesin aklına arsız deyince bambaşka şeyler geliyor yani. Yani haftada 7 parça biftekten fazla yiyen hamilelerin erkek çocuklarında arsızlık oranı %24 oranında belli olmuş. Hayır bilim adamları arsızlık diye bir açıklama mı yapıyor ya? Arsızlık değildir başka bir şeydir onun adı. Abi bak benim annemden biliyorum. Benim annem hep et yermiş. Hep et et et diye dolaşırmış. Mesela gece yarısı bonfileler, pirzolalar öyle gidermiş. Aha bugünkü halimi görüyorsun işte. Arsızlık meselesi had safhada. Ömür boyu maalesef. Ben işte annemin kurbanıyım. Kız olsaymışsın ne olacakmışsın? Kız olsaymışsın var ya. Bir kız olsaymışsın. Çok canlar yakarmışım o zaman. Pek bir fettan olurmuşum. Yani 7 parçaya kadar serbest miyim? 7 parçaya kadar serbest yedim. 7 parçada bir şey değil ki ya. Ama şöyle 7 parça. 2 oturuşta yenir yani. 2 oturuş mu? Evet. Yuh Oktay iyi ki hamile falan değilsin ha. Niye? Vallahi bir rahatsız olurdum ben senden. Niye abi 7 parça dediğin şu küçük 7 parça işte düşün. Ulan haftada yiyeceksin onu. Ben sana haftalık veriyorum herif bir günde yiyip bitiriyor ya. Hakikaten ya yenir. Doymazsan bir oturuşta bile yersin yani. Oktay var ekmek yoksa mesela. Hakikaten senin hamile kalmamana o kadar çok seviniyorum ki. Ya o teknoloji işte. Çünkü teknolojinin faydaları. Vallahi billahi ya bir rahatsız olacaktım. 200 kilo olacaktın ya karşıma gelip. Bir de doğururdu bu 3 kiloluk bir şey doğururdu. Allah Allah. Lan aldığın 100 kiloyu ne yaptın diye sorarlar adama. Kofi Annan'dan sonra bu Birleşmiş Milletler çok değişti. Çok delirdi ne yaptılar. Şöyle bir açıklama yapmış sünnet olun. Kofi Annan'la. Birleşmiş Milletler mi? Birleşmiş Milletler'den sünnet olun diye oraya buraya faks gidiyormuş. Ya biz olduk diye. Ben hatta onlara benim sünnet maceramı. Efendim ben şimdi ortaokuldaydım diye ben anlatayım tekrar bir rahatsız olsun. Tekrar sünnet maceramı. Valla beni bir görüştürün. Fark. Bir rahatsız edeyim ben onları konuşmalarımla. Ondan sonra bir daha böyle yerli yersiz konuşmayayım. Niye bir insana sünnet olun der mi ya? Ben sana bugüne kadar sana sünnet ol dedim mi Oktay? Demedim. Sen bana dedin mi? Demedim de benim sana dememe dünya gerek yok zaten. Sen anlatıyorsun Fahir. Ben şu zaman sünnet oldum. Ben sünnet olduğumda şu kadar altın takıldı. Efendim para verildi. Bilmem ne diye. Ben bunları gündeme getirmedim. Tamam canım benim aklım şeyim yerindeydi de o yüzden ben ekonomiden anlayan bir durumdayken sünnet oldum. Giydim takım elbisemi gittim hastaneye. Efendimleri. Ulan yine girdi sünnet konusuna ya. Yine İpek anlatıyor. İpek de bir meraklıymış hemen. Ne diyor? Kaç yaşındaydın? Geçen sene falan işte ya sen radyoya girmeden 2-3 ay önce 3-4 sene yani. Oldu. Ya sünnet oldu askere gittim zaten ben. Çünkü orada şey ayret bir şey ya. Ben en iyisi haberi vereyim. Ver sünnetli canım. Sayısı 2 katına çıkarsa 8.7 milyon kişinin hayatı kurtulacak diye açıklama yapmış. Pardon bu nasıl bir ne tip ortamlarda yetişiyor bunlar? Neyin hayatını ne yapıyorlar sünnetli abi? Sünnetli erkeklerin AIDS riskinin %60 düşük olduğunu açıklamış. Birleşmiş Milletler yaptığı açıklama. O yüzden de böyle genel abi dünya AIDS gününde konuşmacı olarak katılan insanlar olarak lütfen Oktay'cım ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Keşke sorsaydık ya hakikaten Serhat Bey'e. Serhat Bey hakikaten dekanımızı da buradan saygıyla bir kez daha şey yapalım analım. Analım mı denir? Analım denir doğru. Keşke sorsaydık ona. Neyse, keşke o zaman gördüğümüzde bir soralım. Çünkü olsa bize söylerdi. Çocuklar sünnet oldunuz mu? Çünkü olmadıysanız çünkü bu AIDS konusu çok önemli diye açıklardı bize Serhat Bey. Hacettepe Üniversitesi ana bilim dalı. Genel bütün ana bilim dalları başkanız paşam diye şey yaparız zaten. Tabii canım. Saygıda kusur etmeyelim. Bakalım Cumhurbaşkanlığı aday olacak mı? Hayır. Oktay? Vallahi bunlardan ibaret haberlerimiz. Fahir Bey. Benim de öyle diyeyim o zaman. Bir dakika dur bakayım ya. Ya ben sıkıntılarımı anlatamadım ya. Ha bak bak bak. Ne? Ben biz burada bir haber vermiştik ya. 2006 senesinde Almanya'daki Münster kentindeki bir gölde kuğu şeklindeki plastik bota aşık olan psikopat siyah kuğudan bahsetmiştik ya. Evet. Hala peşinden ayrılmıyormuş abi. Hala aşık mıymış? Yemin ediyorum. Demek ki takıntı haline getirdi. Valla. Onunki aşk değil falan. Aşk ben sana söyleyeyim. Saplantı oluyor bir noktadan sonra. Şimdi tekrar botu çıkarmışlardı biliyorsun gölden. Ay iyice strese tacizde girdi. İyice diye. Depresyona girdi o zaman. Ne oğlum 6 ay boyunca işte zaten oraya buraya sen tekrar göle indirmişler botu. Alay mı ediyorlar ya öteki kuyla? O iyice manyak olacak öteki kuyla. Yo çok güzel çok mutlu vallahi bir fotoğrafı var. Ne geçmiş. Yapmış? Plastik botun arkasında nasıl koşturuyor var ya inanamazsın. Ne yapmaya çalışıyor abi? İpeğin açıklamasına bakar mısın? Ne dedi? Biraz büyük değil mi? Neyi büyük değil mi? Ya aşk olsun İpekçim niye öyle kendi konuşmalarını şey yapıyorsun? Arkasında dur. Biraz büyük değil mi dedi? Bottan bahsediyorsun herhalde. Binmeye mi çalışıyormuş? Bot biraz büyük oluyor. Binmeye mi çalışıyormuş bota? Yok binmeye çalışmıyor. Bir şekilde yakalamaya çalışıyor. Ay iyi. Adı yok mu ya? Genelde böyle haberlerde hep kuğunun adı olur. Bir Şuvangölü canavarına isim bulamadık ha. Ne vereceksin? Canavara ne isim vereceksin? Ne bileyim bir ismi olsaydı hayvanın. Ne Roger de. Roger olur mu ya? Oktay Van diyelim Gölü, istersen. Vangölü canavarında Roger diye hayvan ciddiye alınır mı? Gerçi şimdi de çok ciddiye alınmıyor ama. Orhan diyelim biz ona. Orhan mı? Orhan diye bağırırız böyle. Gölün kenarında o da çıkar fıtı fıtı fıtı fıtı. Tamam bundan sonra öyle bir haber verdiğim zaman Orhan diye bahsederim kendisine. O zaman, Bey, yoksa o zaman yok yoksa yoktur abi bir noktaya kadar güzel bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra önümüzdeki saat ben sıkıntılarımı anlatayım. Bir türlü anlatamadım şu sıkıntılarımı. Hiç de ilgilenmiyorsun ki Fahir gazetelere bakıyorsun haşır uşur ya. Dur ilgileneceğim ben sana. Ne biçim arkadaşsın ne biçim adamsın bilmiyorum ki. Ne oldu? Ne oldu bir sıkıntımız var yine. Yine bir sıkıntılara yine bir geldi. Vallahi nazar var ya. Ben bugün hemen kurşun alıyorum. Al Fahir. Bir kutu kurşun alıyorum sıkacağım. İyi onu neden akıl edemedik daha önce? Hava durumuna giriyorum. Hava durumu yalan galiba ya. Direkt ben hava durumu. Bundan sonra hava sıcak, ısınacak falan filan derse. Hasta oldum onun yüzünden. Vallahi. De hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öz stüdyomuzda. Estağfurullah Oktay Bey siz hoş geldiniz. Sizin hoş bir derdiniz bulduk. Var onu hep beraber çözeceğiz. Yani ortada bir cenaze var el birliğiyle kaldıracağız. Yani evet öyle bir derdim var Fahir hastalık dışında. Nedir abicim bir saniye ben önce bir... Çözümünü bulamadığım bir sıkıntım var. Sıkıntımız var daha doğrusu. Sıkıntımız derken? Didem Hanım'la beraber yaşadığımız bir sıkıntı bir ev sıkıntısı. Şimdi ilk başta söylemek istiyorum. Ev alma komşu al. Doğru. İfadesine sonuna kadar katılıyorum. Çok doğru. Bu bir. Sizin apartman biraz yaşlıca ama benim bizim hatırladım. Bizim apartman biraz yaşlı, biraz sakin. Biraz belki. Yaşlı, biraz sakin, biraz da huysuz olurlar. Belki apartman hani coşkusundan da uzak. O da doğru. Biraz yaşlı, sessiz, güvenli, güvenli, sakin. Çok böyle sakin bir apartmanımız var biliyorsun. Elit diyelim biz ona. Evet. Belki de oturan en genç adamlar olarak biz o apartmanda yer alıyoruz. Şimdi... Evet. Bunun getirdiği güvenle. Evet. Bazı şey. Tabii daha önce komşularımızla olan ilişkimizi yayında da anlatmıştım ben. Biliyorsun bizim evi iki kere su bastı. ve o sularda büyük doğal olarak aşağıya indi. Hemen alt dairemize. Bu sularda böyle oluyor ya. Boş bulduğu yerden sızma yaptı aşağıya. Ve biz de mahcup şekilde iki sefer özür diledik alt dairemizden. Ve onlar da son derece... Sizin 100 yaşındaki komşulardan bahsediyorsun değil mi? Artık bilemiyorum 100 mü 150 mi orasını bilemiyorum ama onlar da çok nezih ve kibar insanlar olduğu için. Sen dememiş miydin oğlum 70 yaşında çocukları var diye. Evet. Bizim oğlan gelsin diye içeriye bir tane dede girmiş. Evet o kadar değil ama kendisi biraz büyükçeme bir çocukları var. Genç irisi evet. Şimdi sıkıntımız bu alt daireyle Fahir. Allah Allah. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum gari. Son bir haftadır herhalde bu evin anne babası yok evde. Ha. Ve bu oğlancağız evde sıkıldığı için. Parti mi veriyor? partide değil yani, parti desen parti değil. Son böyle iki haftadır falan açık bazı açık günlerde. Film, açık saçık filmleri izleyip sonuna kadar açıyor mu? Bir radyo kanalı. Evet. Sonuna kadar açılmış sesi. Evet. Ve sabah 5:30-6'ya kadar bu radyo kanalının işte haber akışından reklam kuşaklarına hangi şarkıları çaldığından falan hepsini öğrendik. Tabi bu biraz bizde huzursuzluk, çünkü uyuyamıyorsun her şeyden önce, evde gibisin. Ben de önceki gece biraz kendimi kaybettiğim için. Alkolün de verdiği cesaretle aşağı indiniz galiba. Aşağıya inemedim işte. İneyim mi inmeyeyim mi, kibar bir şekilde uyarayım mı uyarmayayım mı, ne yapacağımı bilemedim. Çünkü geçmişten gelen bir mahcubiyet var ya bende. Yani iki sefer... Ha, evi ıslatırken evet, çok güzeldi. 2 gram sesten mi rahatsız oldunuz? Evet, şimdi aşağı inip ne diyeceğim? Bir de anne baba da yok büyük ihtimalle. Hı hı. Ne diyeceğim? Şimdi açtı kapıyı mesela. Ya bu oğlan... Ya, sesi biraz acaba kıssanız desem. Sizden mi? O zaman su bastırdığınız zaman biz hiç gelip şikayet etmemiştik falan filan diye böyle bir laf edersin ters ters. O zaman hiçbir şöyle yapacaksın. Hiçbir şey söyleyemem. Dönüp yukarı çıkarım yani. O zaman ben de suyu açacağım dersin. E o zaman da ayıp olmaz mı ya? Onlar çok şimdi şöyle bir şey var. Bu adam nezih mi yoksa psikopat mı? Hayır canım. Oğlan. Yani ben iki sefer gördüm. Hayır, bu... Son derece sempatik, nezih bir adam. Öylesinden korkacaksın Oktay. Şimdi bu evde katletmiştir herkesi. Böyle olabilir yani. Ben yazlığa falan gitmişler diye düşünmüştüm. Bu oğlan işi Oktay'cığım, falan olduğu biraz için lütfen, herhalde küresel evde ısınma, duruyor. Küresel ısınma ama Mart ayında ne yazdığından bahsediyorsun rica ederim ya. Ne bileyim, hakikaten hiç onu düşünmedim ben de. Yani yok çünkü. Bu kadar peki, uzun sürede hiç ayrılmamışlar. Görüyor musun? Yalnız bir kere şöyle bir olay oldu. Hmm. Yani aşağıya inerken bu oğlan anne babasına itiraz ediyordu. İtiraz mı? Yani böyle bir bağırıyordu, çağırıyordu. Bir fevri davranışları var. Ne diye bağırıyordu? Aile içinde. Yapmayacağım onu ya, hayret bir şey falan filan diye böyle bir. Ama mesela bize karşı son derece iyi. Hmm, yani anladım. Bir kötülüğünü görmedim. Anladım. Bize dışarıya karşı melek görüntüsünün altında, içeriye karşı şeytani dürtüleri şey ağır basıyor. Ondan bir yandan da çekiniyorum. Tırsıyorum desene abicim. Yani öyle, hayır yani bu kavga noktasına gelmesin. Beraber gidelim gelmesen, mi? Hayır yok işte öyle bir şey değil ya, anlatmaya ben şey diye gelirim ya, tanımıyor nasıl olsa sizi çok fazla ya. Hı. Akrabaymışım gibi davranırım. Ben şey diye konuşurum biraz, bunları racon yapmak lazım. Karış radyonun sesi açık kalmış galiba. Ben hani hayır, sen bu konuşmaya enerji... gidersen ciddiye almaz seni adam. O zaman ben ciddiye almasını bilirim. Kardeş ya falan filan diye öyle gidersen olmaz yani. Abicim bir de nasıl çözeceğim şimdi, ben ne diyeceğim yani? Gitsen mesela şöyle bir şey bak, geldi. Kapıyı artık çaldın ya. Abi. Tamam abi kapı. Şimdi bir dakika. Bu radyo açıkken mi yapacağım şimdi ben? Radyo açıkken yapacağım. Yoksa mesela hiç olayda bir şey yokken mi gidip konuşmam? Ya ben daha böyle aklı selim böyle benzer, bir konuşma yapmak. Benzer daha bir vaka bir arkadaşımın başına geldi. Gecenin bir yarısı DVD'de film seyrederken unutuyorlar. Evet. Ondan sonra DVD'den de televizyona geçince televizyonun sesi açık, manyak manyak bir ses yani çıkınca saat 3'te kapı çalınıyor. Buna apar topar açıyor benim arkadaşım da. Evet. Adam şöyle demiş. Bir şey söylememe gerek yok herhalde. Çünkü zaten belli bir ses seviyesine ulaşmış oluyor. Ama işte onların geçmişi yoktur abi. O komşuluk ilişkisinde mesela birbirine karşı bir mahcubiyet bir şey yoktur yani. Hani öyle olsa ben de gideceğim nezih bir dille uyaracağım. Hmm. Ama yani şimdi ters düz bir şey söylerse falan diye bayağı sıkıntıya girdik. Ya yani bir de öyle bir yanlışlıkla olan bir şey değil. Düzenli olarak aynı radyo kanalı açılıyor. Hangi kanal abicim? Abi Türkçe müzik yayını yapan bir kanal. Bir boşver burada yani önemli değil. O radyo kanalının dinleyicilerini suçlamak gibi bir niyetim de yoksa. Ha. Şimdi o zaman şöyle yapacağız abi. Bunu halletmenin birkaç metodu var. Bunların elektrik şeyleri nerede sizin? Saatleri dışarıda mı içeride mi? Ha. Nerede? Ne bileyim abi, geceliğin tak elektrik. İçeride abi ya. İçeride. O zaman apartmanın... Ama apartmanın bir panosu vardır. Tamam, apartmanı komple kapatacaksın elektrik abi. Panos. Ama yarın öbür gün adamla intikamını farklı. Hayır olur. Bir de şimdi ben mesela kapattım. Evet. Şimdi biz mesela 4. katta oturuyoruz. O ama bunun radyosu oturuyor. Pilliyse hiç şansın yok bu arada. Pilliyse radyodan o kadar ses çıkmaz ya. Çıkar, adam manyaktır. Evde stok vardır, onları bitirmeye çalışıyordur. Kesin elektriklidir. Şimdi elektrik panosundan kapattım ben. Bütün apartman elektriği gitti. Ben yukarı çıkıncaya kadar... Sen ne oluyor ya falan filan diye adam kapıyı açarsa tam tam karşı karşıya gelirsek ne olacak? Şöyle üçünde. He, o zaman şöyle yapacağız abi. Ya, tehlikeli. Tehlikeli, doğru. Sen abi o gece başka bir yerde kalacaksın. Benim aklıma şey geldi mesela. Ne? Aşağıya ineyim. İn. En altta o genel ziller var ya. He. O zile basayım ben 3 kere 4 kere. Ne yapıyor musun? Ondan abi sonra da hiç eve gitmiyorum o gece. Oraya. Ama ne yapacağım onu bilmiyorum. Zile kağıt sıkıştır abi. Ya da kürdan, çöp bir şey tipi bir şey. Aşağıdaki zile mi? Ha, onu aşağıdan şey yap, tık diye şey yap. Onun da kır kürdanı şey yaptıktan sonra. Tamam, sonra ama eve hiç çıkamayacağım o zaman. Onu veri yansın, biraz dolaş. O Tunalı'da Munalı'da bir şey yap. Ne yapacağım abi gecenin üçünde ben Tunalı'da ya? Üçte gitme abi, bir, bir buçuk gibi gidersen daha doğru, iyi olur. Doğru gerçi, 11.30'da başlıyor, sabah 5'e kadar sürüyor bu radyoyu yayını. Abi evimizde. O zaman şöyle yap. Ben balkona falan da çıktım. Ben acaba sana... dedim aşağıdan mı geliyor emin olmak için. Balkona çıkıp ışıklar falan kapalı. O zaman şöyle, ben sana daha temiz bir metot. Ne? Bu adam alkol seviyordur, ben sana söyleyeyim. Evde kimse yoksa alacaksın güzel şarabını. Tamam. Böyle biraz peynir meynir falan. Kapıyı çalacaksın. Böyle rahat bir kıyafet giysen. Bu radyo yayını devam ederken. Tabii. Tamam. Zaten Türkçe çalıyor. O saatlerde de biraz herhalde slow parçalar çalanlar. Yavaş çalıyor zaten. Yavaş sürekli. Çalar. Öyle bir radyo. Merhaba diyeceksin. Kapıyı çalacaksın. Evet. Ya işte biraz işte abi ben dertliyim, işte biraz hem sohbet edelim istedim, hem de bir iki işte lafın belini kıralım falan gibi bir şeyler böyle. Tamam, bir dakika yazayım abi, lafın belini kıralım. Ha, belini kıralım diye içeri gireceksin. Tamam. Elinde iki kadeh de götürmeyi unutma. Belki evde kadeh yoktur yani. Tamam. Sonra likör kadehinde içmek zorunda kalabilir. O da kalabilir. Yanlış anlamasın ya. Vallahi bilmiyorum. Gerisi manyak mı, manyak mıdır nedir, ne yapmaya çalışıyor bu adam diye. Çünkü yani çok dolaylı bir mesaj. Abi ben de hakikaten rahatsız oldum. Şimdi şey diye düşündüm. Birisi mesela geceliğin benim komşulardan bir tanesi kapıyı çalsa, elinde bir şişe şarap. Hayırdır birader derim yani. Gel canım derim yani. Müzik eşliğinde falan. Ha, ben de böyle bir. Tamam peki, yani öyle içeri şarabı girdim. Boş ver. Şarap ben şey oldum ya. Hayır, ne, nereye varmaya çalışıyoruz? Kapıya şey yap abi, ben sana söyleyeyim. Buna meyve götür. İlaçlı meyve. İlaçlı meyve mı? He. Kırmızı bir elma mı mesela? Hayır, ilaçlı meyve dediğim buna böyle uyku ilacı. Mandalina var değil mi hala? Ya yoksa bile portakaldan. Tamam. Ya bizim işte memleketten geldi falan de. Memleket neredeyse Konya falan deme. Ne diyeyim, güney, güney. Ha, güney İskandinavya falan Akdeniz de. Akdeniz bölgesindeyim ha, ben falan de. Şey dersin, lön lön lön. Biz Akdenizliyiz diye. Öyle bir güzel bir aynanın şarkısı Hayır, var. Ya hakikaten ciddiye almadığını hissediyorum. Çünkü abi ben ciddi... ilacı nereden bulacağım abi? İlaçlı meyve dediğin şey satılmıyor ki ya. Benim ciddi bir sorunum var. Doğru, hormon... İlaçlı meyve götür, şarap götür, peynir götür. Hormonsuzu satılıyor da, hormonsuz diye yazıyor da ilaçlısı yok. Doğru. Onu kendin yapacaksın abi. Ne ilacı koyacağım abi içine? Tarım ilacı. Ne bileyim Oktay, koy içine uyku ilacı koy. Daha mantıklı adamı olur. Adamı öldüreceğiz sonunda. Öyle bir niyetim yok benim ya. Benim mesela senin aklıma niyetin, şöyle bir... Adamı dövmek mi? Hayır, radyoyu kapatmak benim niyetim. Konuşmayı da ne diyor? Tam ama şimdi İpek'cim konuşmayı da diyorsun da. Yavrucuğum konuşma bir yere kadar. Şimdi karşında 60 yaşında adam var. Ay, 60 değil canım, 30-40 yaşında bir adam. Ha, irice mi bu? Kulağında sorun yok. Daha önce ben konuştum. Gayet net anlıyorum. Merhaba diyorsun, merhaba diyor falan mesela. Öyle bağırmaya falan gerek yok yani. De işte benim önceden mahcubiyetim olduğu için çekiniyorum. Ha, sen adamların evinde şey... Belki adam intikam hırsıyla... Onun odasında bir şey var mıydı biliyor musun? Evde nereyi su bastı? Abi evlerini misafir etmediler biz, evlerini su bastırdıktan sonra. Olsam... Yani hangi, neresi yatak odası, neresi çocuğun odası falan suç, gibi böyle suç mahalline giremediniz yani. Giremedi. Ha. Giremedi. Şöyle bir şey geldi benim aklıma. Evet. Mesela bir kulaklık alayım. Hı hı. Küçük bir kulaklık. Güzel hediye yap, hediye paketi yaptır bunu. Ha, yine vermeyeceğim ama böyle kapının koluna, o dış kapının koluna böyle asayım diyorum. Ya. Bu da çok mu dolaylı mesaj olur? Şeylerden çal. Laf sokar gibi. Öyle bir niyetim de yok çünkü yani. Laf sokmak falan da istemiyorum. Ya, ayıp çünkü yani. Yalan bir hareket yapabilirsin de o da bence randımanlı değil. Bu hani böyle mekanların girişlerinde yazar ya, içerideki ses düzeyi devamlı duyma bozukluğuna yol açabilir diye kırmızı ışıklı bir pano vardır ya. Onu ciddiye almaz Fahir. Ben de ciddiye almam, öyle sinirlenirim bir şey bile böyle. Yani şey. Yavan herif derim yani. Espri yapmış deyip tekrar gidip. Ben aklına, o kadar da gülmem, acırım yani. Aklına vah gelir diye. Bir de. Yani karpuz kabuğu getirmek gibi bir şey. Hmm. Evine onun girerken. Dikkatini başka yöne çekeceksin abi. Bunun kız arkadaşı var mı? Sen ben sana hayır, söyleyeyim. Özel hayatını da bilemiyorum kendisini. O zaman de elime geçmiyor. Şöyle söyleyeyim. Biraz paraya kıyacaksın abi. Kulaklık mı alayım? Hayır. Ne? Bir tane bir kadıncağız yolla böyle merhaba falan diye. Oha! Oha! Hayır, o konuşsun. Yani çünkü kadınlar biliyorsun, kadınlar karşısında erkekler, hani maçlarda da aynı şey var ya. Ne? Duymuyor İpek. Tamam, buraya da geldi muhabbet. Çok güzel oldu İpek. Senin de verdiğin tavsiyeye bak adama ya. Ne diyor ben? Tamam, söyleme boş ver. Hayır canım, aç mikrofonu açsın ya. Açmasın, ayrı bir şey. Ne? Biz ne? Ev su bastığında bile beraber gittik konuşmaya. Beraber gidecek de işte ne bileyim ben konuşmak istemiyorum. Kadın konuşsun adamla. Abi. Çünkü kadın her zaman... Kapıcıya mı söylesem acaba abi ya? Abi sizin kapıcı psikopat değil mi? Senden bu kredi kartını isteyen değil mi bu? Evet ki doğru ya. O adam düzenle herkesten kredi kartı istiyormuş biliyor musun? Hadi ya. Ha. Öyle bir şey. Kredi kartını istemesi ne demek? Apartman görevlisi bir enteresan. Mesela kredi kartını şey diye düşünüyor herhalde. Böyle hani arada mesela gidip çektiğin. Sonra şey. Abi sen benim bir kredi kartını versene ya. Bir bana lazım da para lazım diye. Allah Allah ya. Onlar, hakikaten onu kapıcıyla da şey olmak. Abi işte ben sana bütün çözümleri söylüyorum. Oraya bir kadın yollayacaksın. Tanıdık böyle. Tanıdık olmak zorunda da değil. Tanımadık bir kadından da rica edebilirsin. Ne diyecek Fahir? Beni üst taraftan, üst kattan mı o gönderdiler? O şey diyecek işte. Üst kattan gönderdiler demeyecek. Ne diyecek? Ben diyecek. Oktay Bey'in diyecek. Yakınıyım diyecek. Bir süredir bu evde kalıyorum. Yukarıda canım sıkıldı. Acaba aşağıdaki müzik sesini duyunca çok severim. Ben de Türkçe müzik. Ne dersiniz? Beraber dinleyelim mi? Ondan sonra adam her canı istediğinde müzik sesini sonuna kadar açarsın. Ne yapacağım ben? Abi, bu tamamen vazgeçirmeye yönelik bir şey değil ki. Alışkanlık yaratacak. Biraz huzur yaratmak için biraz elini taşın altına koyacaksın artık. O taş da nasıl taşsa. Abi veriyoruz kirasını zaten evin ya. Oturmak için. Allah Allah. Yani fail bilemiyorum. Tamam ya. Oldu. O zaman abi bir tane küçük. Acaba sen gelsen de. He, ben yeri karıştırma abi. Ben sert konuşurum. Hayır işte böyle sert konuşmayacaksan sen bunu bir şey gibi düşün ya. Bana yaptığın bir iyilik gibi düşün. Ben alt komşunuzum diyerek konuşsam mı? He. Üstü hiç karıştırmadan. Bizi abi hiç karıştırmadan. Abi onlar 500 yıldır o apartmanda oturuyorsa. Doğru. Apartmanın temellerinde yatıyor bunların şeyleri. Ben o zaman bir şişe bir içki alayım. Sen taktın ona. Bir şişe şarap, iki kadeh. Bir de gideyim ben bir ziyaret edeyim ya. Ne olarak gideceksin abi? Böyle. Ben Tanrı misafiriyim diye geleceğim, kapıyı çalacağım. Dışarıdan, sokaktan geçiyordum. Müziğin sesini duydum. Çok etkilendim. Haydi hep beraber. Oradan zaten anlar o. Vay benim çaldığım müzik sokaklara kadar gidiyor falan gibicesine. Anladın mı? Ya, ne diyorsun İpek kulağımda kulaklık varken duyamıyorum. Teşvik eder diyor. Teşvik eder diyor. Gel teşvik diyor. Primi alırız. O hadi. Zaman şöyle yapalım biz biraz reklam şey yapalım da. İyi reklam şey yapalım bari ya hiç valla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman iyi günler iyi günler. İyi günler. Çok önemli gazete haberlerimiz var bunları atlamışız Oktay'cığım. Ben onları vermeyi boynumun borcu biliyorum. İyi onları bizim olay gazetelere çıkmış mı? Bizim olay çıkmamış. Bizim olay dediğim benim komşuyla olan gerginlik. O yarın. Yarın 3. sayfa haberi olarak almayı düşünüyoruz. Kenan Doğulu'nun son röportajını biliyor musun? Yani bilmiyorum, okumadım ama tahmin edebiliyorum. Son röportajını tamamen bir don röportajına çevirmiş adam abi. Böyle bir şey diyebilir mi? Tercihim ince kenarlı iç çamaşırı manşetten. Çünkü kanı kenarlı, kenarlı olduğu zaman iz yapıyor hocam. Nasıl var ya bile kaşınıyor. Çamaşırı mı giyiyormuş kendisi? Ya. Neymiş? Kenan kadın da ne ister? Bak beni hep yargılasın. Abi öyle soru öyle soru sorulursa böyle cevap da verir. Vay be. Yani şimdi çok özür dilerim ama ne sormuş yani röportajı yapan? Kim yapmış röportajı? Röportajı kim yapmış? Hemen söyleyeyim. İsim vereceğim abicim sana. İsim vereceğim. Röportaj. Kim yapmış abicim bu röportajı? Ne o Kelebek'te mi? Evet abicim. Kelebek'te. Sema Hanım olabilir. Yok abicim belli değil şu anda. Belli değil. Evet. İşte kim sorduysa artık bilemiyoruz. Yani sana da sorsalar. Abi Erevizyon'la başlayıp Don'la biten hadiseyi ben anlayamadım. Şimdi beni hep eleştiriyorsunuz ya ayak konusunda. İkide bir dönüp dolaşıp ayaklara geliyorsun diye. Kenancığım da öyleymiş. Güzel ayak ya. Seviyorum demiş. Hatta şöyle demiş. Fahir'in ayakları da pek güzeldir demiş. Öyle bitirmiş. Şimdi kadınlarda kalın kenarlı iç çamaşırlarına tahammül edemediğini söyledi Kenan Doğulu. Hassas nokta. Kenan severlere müjde diyorum ben. ondan sonra siyah ya da kahverengi külotlu çoraptan hoşlanmıyormuş. Bunu da ben baştan söyleyeyim dedi. Yazıyorum ben buraya. Ha. Siyah ya da kahverengi. Külotlu çorap. Ondan sonra kalın kıyafet, yüksek belli kot ve kalın kenarlı iç çamaşırlarına taviz yok demiş bende. Abi zaten tahammül edilemeyecek bir şey değil ki ya. Ne değil? Abi. Yani şimdi sen hani bir dış giyimden bir şeyden bir şey söylesen. Oktay şimdi giyimi ikiye ayırıyoruz. Yani. İç giyim ve dış giyim olmak. Turizm gibi düşün giyimi de. İç turizm, dış turizm. İç giyim, dış giyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Nazar. Nazar diyoruz da inanmıyorsun. Hayır şimdi hani dış giyimden mesela V yakalı şeylere ben rahatsız oluyorum falan dese anlayacağım da. Şimdi kalın kenarlı iç çamaşırı. Veya ince kenarlı iç çamaşırı olup olmadığını kaç kişi de görebiliyor ki Kenan Doğulu? Aa saçmalama kalın kenarlı iç çamaşırı yani 500 metreden kendini belli eder. Çok özür diliyorum. Pantolonun kumaşı ne olursa olsun keten, kanvas, efendime söyleyeyim koton bunların hepsinde dahi kalın kenarlı iç çamaşırı belli eder. Ha, uzaktan baktığı zaman da rahatsız olabilir mi diyorsun? Kalın yani? Kenarlı dedi herhalde şu kabarık kabarık olanlardan. Şimdi ipeye de sorulmaz ki böyle şeyler. Hayır, iyi de ince kenarlı tercih ediyorum deyince, hı-hı, yani çok böyle orta kalınlıkta nasıl oluyor bilmiyorum ama ne ince ne kalın olan bir kalınlıktan bahsediyorum. Hı-hı. Orta kalınlıktaki bir şeyden rahatsız olmadığını gösteriyor değil mi? Hı-hı. Onun görünme şeyi nedir? Nesi nedir? Dıştan, olasılığı mı? Evet. O işte orada yok herhalde öyle bir şey. Kumaş türü fark eder yani hocam. Kumaş türü fark eder. Ketende bunu görürsün ama affedersin kadifede görmezsin mesela. Bak kadife giymiş mesela. Yani görmezsin mi? Hani kadife giymiş kalın kumaş anlamında söylüyorum. Oradan gözüme çarptı be. Aa, siz de hayret bir şeysiniz. Nasıl, ne tip ortamlarda yetiştiniz? Anladım Fahir. Siz de yani şu Kenan Doğulu'nun son dönüp dolaşıp bir günah keçisi aranıyor, ben bulunacağım yine. Kenan Doğulu etmiş lafları, kalın kenarlı iç çamaşırı sevmiyorum diye. Kesiyor, acıtıyor. Kendisi için de öyle. Sen de şey yapmak zorunda değilsin ya. Hakikaten kalın kenarlı rahatsız ediyor mu acaba? Dur biraz bakayım falan diye böyle bir şey. Adam demiş işte. Adam demiş. Onun her yaptığını sen yapacak mısın? Yapacağım. Eurovizyona katıldı. O zaman ben de gideceğim. O zaman seneye de senden bir Eurovizyon şeyi bekliyoruz. Eurovizyon? Performansı. Ha, nasıl bir şey düşündün sen? Bilmiyorum. Güzel bir besteyle beraber adaylığını açıkla. Adaylığımı ben şimdiden açıklıyorum o zaman. Amerika'dan bir haber vermek ister misin? Ver canım Amerika'dan. Amerika'nın San Francisco şehrini biliyorsun. Bilmez miyim? San Francisco şehri başka bir şehir olarak geçer. Neşeli insanların şehri olarak geçer. Teşekkür ederiz. San Francisco şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Justin Timberlake 24 saat boyunca yaptıklarını internetten canlı yayınlıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Yaptıkları derken abi 24 saat esasına göre olursa bir insanın 24 saat içinde yaptığı makul şeylerin yanını sıra böyle hani kendi başına yapacağı makul şeylerin de yer alacağı bir ortam düşünüyorum, evet, ben. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Onları nasıl bir şey yapıyormuş? Vallahi hepsini yapıyormuş. Üzerine bir mikrofon ve kamera yerleştirilmiş bir şapkası varmış. Evet. Justin'in. Ha. Ve tüm gün yaptıklarını kendi gözünden dünyaya izlettiriyormuş. Mesela tuvalete gitmek, banyoya girmek dahil tüm yaşantısını internetten yayınlıyor. Ne pis herifmiş Justin de var ya. Ben bunu seyredenleri de anlamıyorum. Justin şimdi orada bir bu yüzü gözüküyor değil mi adamın? Yani onun yüzü gözünden aynaya baktığı zaman görünüyor mesela çünkü tam şapkasında kamera. Abi of orada bir kamera şapkada. Kamera şapkada. Mikrofon nerede? Baktığı yerler görünüyor. Tamam baktığı yer. Öyle bir şey var. Hayır ben şunu biliyorum. Şimdi girecek tuvalete de yazmışlar ya. Yazmış banyo tuvalete tuvalet girecek. İyi kötü o sesi alır o kullandığı mikrofona göre değişir zaten. Alıyormuş canım. Sonra insanların genelinde şöyle bir şey var. Erkeklerde en azından biliyorum ben bunu. Şöyle dönüp bir bakar insan. Ne yapmışız bir bakalım diye. Şöyle döner bakar. Ben çok özür dilerim Fahir ama sınırlaman yanlış. Yani erkekler diye sınırlama yaptın ya. İnsan oldu diyeyim o zaman. Yok, daha dar olduğunu düşünerek söyledim ben bunu. Nasıl bir şey abi? Yani erkeklerse erkeklerden birkaç kişi diyebiliriz mesela. Erkeklerden birkaç kişi değil, benim tanıdığım çok kişi var. Herkes bir... Ya bak burada kamuoyunu açarım ama açmak istemiyorum. Konu itibariyle pek sevimli bir konu değil ama. Kamuoyuna dediğin zaman hepimiz İpek'e bakıyoruz herhalde. Çünkü 3 kişi var burada zaten. Ya bunu samimi olmakta fayda var. Evet. Bunu inkar etmeyelim. Ben iddia ediyorum burada. Herkesin baktığını ben inanmıyorum abi. Tamam ben abi de bakıyorum da herkes bakmıyor yani. Abi herkes bakıyor. Aklı selim sahibi her insan. Ne demek aklı selim ya? Ne kadar abi, aklı selimden bu uzak bir şey davranış. Bu nasıl bir psikoloji biliyor musun? Evet. Ya bu çok kötü bir psikoloji aslında. Ben bunun psikoloji boyutunu tam açıklayamayacağım ama. Yok çünkü. Ya abi öyle deme. Manyak mı? Böyle bir şey oluyorsun. Abi neymiş bakalım yani nedir olayımız neymiş? Yani onu merak ediyorsun. Kendi sınırlarını belirlemeye çalışıyorsun. Sınırlarını mı? Ya daha sınırlarını değil. Kendi... O yani bir nevi senin gücünü mü temsil ediyor Fahri? Hocam güç diyelim, kudret diyelim. Efendim? Kapasite. İpek çok güzel söyledi. Bravo. Hatta kimi yörelerde kapasitans denir. Tabii. O kapasitansa bakıyorsun. İlla ki kapasitem neymiş diye. Doğru. Bu muyum ulan diyorsun sonra. Bir sonrakine kendini bileyliyorsun. Canının sıkıldığı zamanlar oluyor mu mesela Fahir? Yani mesela şimdi. Lan bu ne kapasite bu muymuş diye evet, mi? Evet ha öyle bir can sıkıntısı oluyor mu? Daha bazen oluyor canım. Bir büyük bir kapasite bekliyorsun ama kapasiteyi işte yani kotayı bile dolduramamışsın. Kotayı dolduramayınca ne oluyor? Fıs. Peki o zaman çok özel olmayacaksa bir soru sormak istiyorum. Sor canım. Şimdi sen mesela güzel bir ortamdasın. Evet güzel ayak yolu orta dediğimiz ortamdasın. Tuvalettesin. Lavabodayım tamam. Oktay biraz nezih ol. Lavabo. Çok özür dilerim ya, 2 saattir kapasite bahsettiğimiz şey bir tarafta. Ben tuvalet deyince problem oluyor. Şimdi sen oradasın. Evet. Güzel. Bir takım işte oraya gitme amacını gerçekleştiriyorsun, meşrulaştırıyorsun kendince. Tamam, sıkıntılarımı gideriyorum. Sıkıntılarını gideriyorsun. İhtiyaçlarımı sağlıyorum. Ve alafranga bir lavabo düşünüyorum, çok özür dilerim. Fransız usulü, ben de sizin severim. Sizin deyiminizle. Şimdi arada evet bir sifon çekmez misin? Oktay sen var ya, teknikler üstüne, metotlar üstüne, ben bak ben genel hayır psikolog... onu merak ediyorum. Yani çünkü hani kapasitansı ölçmek için bütün olarak değerlendirmen lazım. Çekmem abicim. Çekmiyorsun. Çekmiyorum abi. Çok rahatsız oldun ama şeyden. Neyden? Gerçi sen rahatsız Oktay olmasın. Var ya tam şey, bak ben genel psikoloji diyorum, olayı diyorum, kapasite diyorum, falanlar filanlar diyorum. Sen teknikler üstüne konuşuyorsun. Olmaz arkadaşım. O tamam, seninki tabii ama senin ne tip ortamlarda yetiştiğini de çok merak hayır, ediyorum. Genç yani. Arkadaşlarımızı örnek olsun diye anlatıyorum. Genç arkadaşlarımız derken yani mesela, o olay 2 yaşındayken falan kaç yaşında tuvalet alışkanlığı ediniliyor? Ne bileyim 3-4 yaşında sifon alışkanlığı ne zaman ediliyor onu sorgulamak lazım. Yani sifon alışkanlığı 3'ü bulur. 3-4 ama bizim bazı arkadaşları biliyorum sifon alışkanlığını hala edinememişler. Küçüklükte edinilmeyen alışkanlıklar ki isim vermek istemiyorum, kendisi burada değil. Evet o zaman şöyle yapalım Oktay'cım. Justin'in de hayatını Justin'e, verdiğimize göre. Hakikaten Justin'e var ya bunun bir ailesi yok mu? İşte bu çocuk yine keşke Yeni Zelanda'da büyüseydi diyorum, Yeni Zelanda'da. Makul şey mi? Makul. Bu çocuğa mesela bu çocuk zamanında İpek bak sen de öyle bozuldun ama bu çocuk da zamanında makul şiddet görmemiş. Makul uyarıyı almamış bu. Ben biliyorum ya, bu iki tanesi bunun babası gelse bu lan ne yapıyorsun sen diye iki tane çaksa bak bakayım o kamerayla dolaşıyor mu? 23 yaşında zaten ya, daha gencecikte bir arkadaşımız. 23 yaş ideal yaştır. 23 yaşa kadar serbest hocam makul güç kullanımı. Makul güç kullanımını tavsiye ediyoruz o zaman Justin'e. Peki Fahir Bey çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İpek İsterseniz Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Valla ellerinize sağlık. Yarın yine bekliyoruz biz sizi burada. Başarılar diliyoruz bugün. Maalesef bugün mi? Bu arada. Sınavınız var. Ne sınavı? Ha, numerik analiz. Numerik. Fahir bilir onları ya. Kim gelecek yarın? Genç kadrosundan? Levent Gil. Levent. Çok teşekkür ediyoruz İpek Hanım. Hoşça kalın. O zaman görüşmek dileğiyle, Şen Bey'e sen kalın. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.